Neomag Forte D3. Więcej niż magnes, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 września, minęła 7. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis. Dobrze udaje się reagować na sytuację epidemiczną. Normalnie pracuje zdecydowana większość szkół, mówi szef resortu edukacji. Sejm wraca do pracy po wakacjach. W porządku obrad piątka dla zwierząt, czyli projekt zmian w prawie o ochronie zwierząt. Nagrodę literacką imienia Zbigniewa Herberta odebrał w Warszawie niemiecki poeta Durs Grünbein. System bezpieczeństwa wprowadzony w oświacie na czas epidemii koronawirusa działa i można kontynuować normalną naukę w szkołach, tak mówi minister edukacji narodowej. Dariusz Piątkowski podkreśla, że nasze procedury są podobne jak w innych krajach europejskich. Mankamenty nauczania zdalnego przez te kilka miesięcy były widoczne we wszystkich praktycznie krajach, które zostały zmuszone zareagować na epidemię. Wszędzie były podobne mankamenty, negatywne skutki psychologiczne, skutki społeczne, o gospodarczych nawet nie wspomnę. Z prawie 48,5 tysiąca placówek oświatowych nieco ponad 50 prowadzi naukę zdalnie, a ponad 130 w trybie mieszanym. Zgodnie z wytycznymi MEN-u w przypadku potwierdzenia koronawirusa u ucznia lub nauczyciela, dyrektorzy szkół czy przedszkoli konsultują decyzję o zmianie sposobu nauczania z sanepidem. Po ponad miesięcznych sejmowych wakacjach do pracy wracają posłowie. Na pierwszym posiedzeniu po przerwie zbiera się Sejm. W porządku obrad m.in. projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Przygotowali go działacze Forum Młodych PiS przy wsparciu prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. O tym, czym zajmą się posłowie, Małgorzata Naukowicz. Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zakłada zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego, a także ograniczenie możliwości trzymania zwierząt na uwięzi i zmiany w zakresie funkcjonowania schronisk dla zwierząt, które według proponowanych przepisów będą mogły prowadzić wyłącznie jednostki samorządowe oraz organizacje pożytku publicznego. Odbędzie się też pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Projekt zakłada m.in. odroczenie powrotu stawek VAT do wysokości 22,7% oraz dofinansowanie inwestycji transportowych. Sejm zajmie się też rządowym projektem ustawy o ratyfikacji umowy między rządem RP a rządem USA o wzmocnionej współpracy obronnej podpisanej w Warszawie 15 sierpnia. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. 30 państw, w tym po raz pierwszy Francja, na nowej liście krajów z zakazem lotów ze względu na dużą liczbę zakażeń koronawirusem. Rozporządzenie obowiązuje od dziś przez 2 tygodnie. Aleksander Przoniak. Zniesiono zakaz lotów do Rumunii, Albanii, Malty i Kosowa. Kraje te były objęte zakazem przez poprzednie rozporządzenia. Na liście nadal są takie państwa jak Izrael, Czarnogóra, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia czy Stany Zjednoczone. Rozporządzenie definiuje 2 wyjątki od zakazu. Pierwszy dotyczy samolotów czarterowych, które zostały wprowadzone do rozkładu lotów przed wejściem w życie rozporządzenia. Drugim wyjątkiem, który po raz pierwszy pojawia się w rządowej legislacji, jest wyłączenie spod zakazu państw, które deklarują wykonywanie testów na obecność koronawirusa na lotniskach. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Polska wysyła ponad 150 składanych domów na grecką wyspę Lesbos. To odpowiedź na apel Grecji o pomoc po tragicznym pożarze, jaki tydzień temu zniszczył tamtejszy obóz dla uchodźców. Pierwszy transport wyrusza już dziś. Domy będą mogły służyć uchodźcom przez wiele miesięcy, także w zimie, mówi prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Wojciech Wilk. Ten dom może być w różne sposoby przystosowany do różnego rodzaju klimatu. Jest możliwość wewnątrz zainstalowania ogrzewania nie tylko elektrycznego, ale także na przykład olejowego oraz jest możliwość zainstalowania w środku jeszcze dodatkowego ocieplenia, żeby w przypadku temperatur spadających poniżej zera nawet zapewnić dobre warunki życia. Pożar pozbawił dachu nad głową 12 tysięcy uchodźców z Afganistanu, Afryki i Syrii. Niemiecki poeta, eseista i tłumacz Durs Grünbein z Międzynarodową Nagrodą Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Uroczystość odbyła się w Teatrze Polskim w Warszawie, gdzie była Dorota Piotrowska. Przewodniczący jury Tomasz Różycki w laudacji mówił o podobieństwach między patronem nagrody a jej tegorocznym laureatem. Durs Grünbein jest blisko tradycji poetyckiej Zbigniewa Herberta. Uniwersalna kultura stanowi wciąż dla niego odniesienie. Laureat przyznał, że odkrycie polskiej poezji współczesnej, przede wszystkim Herberta, bardzo mu pomogło w jego drodze poetyckiej. W Teatrze Polskim Doris Grünbein wygłosił przemówienie w formie listu do Zbigniewa Herberta. I am, as long as I think. Dopóki myślę, istnieję. Ty też istniejesz, ponieważ przekazałeś swoje myśli w sposób tak niezapomniany, a co więcej, w sposób poetycki. Nagroda literacka imienia Zbigniewa Herberta przyznawana jest od 2013 roku. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Mateusz Pusiarz. Tenisową informacją wtorku była niestety porażka Igi Świątek. W Polsce zmiana nawierzchni nie poszła na tyle płynnie, na ile mogliśmy się spodziewać. W Rzymie przegrała już w pierwszej rundzie z niżej notowaną Arantxą Rus z Holandii 6-7-3-6. Dla Igi był to pierwszy w tym roku mecz na mączce, a także debiut podczas turnieju w stolicy Włoch. Teraz Świątek ma chwilę przerwy, a od poniedziałku już Roland Garros. Może Paryż będzie szczęśliwszy niż Rzym. A do Paryża coraz mniej kilometrów mają kolarze. Za nami kolejny już, 16 etap Tour de France, który tym razem padł łupem Leandra Kemny. Niemiec w naprawdę imponującym stylu urwał się wczoraj ucieczce i z ponadminutową przewagą nad goniącymi go Carapazem z Ekwadoru i Reichenbachem ze Szwajcarii wpadł na linię mety. To dla mojego zespołu, dla Bory spora ulga. Mnie trudno w to wszystko uwierzyć. Zrobiłem w tym roku kolosalny progres i bardzo się z niego cieszę. Liderem wielkiej pętli pozostaje bardzo równo jadący Słoweniec Primoz Roglic. Natomiast Kasia Niewiadoma utrzymuje drugie miejsce w Giro Rossa, czyli takim żeńskim Giro d'Italia. Traci niespełna dwie minuty do prowadzącej Holenderki Annemiek van Vleuten. Jeszcze siatkówka, bo być może ta informacja umknęła komuś w natłoku sportowych wydarzeń weekendu. Do kraju wrócili wczoraj nasi siatkarze z reprezentacji do lat 18, którzy wywalczyli brązowy medal na Mistrzostwach Europy we Włoszech. W małym finale pokonali Bułgarię 3-1. Dumny ze swojej ekipy był trener, a przed laty nasz znakomity przyjmujący, wicemistrz świata z 2006 roku Michał Bąkiewicz. Bardzo się cieszę, bo my od 6 czerwca w tych trudnych warunkach zaczęliśmy przygotowania. Wielki szacunek dla chłopaków. Rozegraliśmy bardzo dobry turniej. Nasza jakość gry pozostawała na wysokim poziomie. Mistrzostwa Europy do lat 18 zdobyli gospodarze Włosi, którzy w finale pokonali Czechów. I jeszcze plażówka. Wszystkie trzy polskie pary kobiece przegrały w swoich pierwszych meczach grupowych Mistrzostw Europy na Łotwie, a grały Katarzyna Kociołek i Agata Cejnowa, Monika Brzostek i Aleksandra Gromadowska, a także Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz. Dziś do gry w Jurmale wkraczają panowie, czyli mistrzowie Polski Michał Bryl i Mikołaj Miszczuk oraz Piotr Kantor i Bartosz Łosiak. Znów o sporcie po 8. Słonecznie, chmurzyć się będzie tylko na Pomorzu oraz w Sudetach i tam może przelotnie padać. W Szczecinie będą 22 stopnie, w Augustowie i Rzeszowie 26, we Wrocławiu 28, w Warszawie 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i do marca nie płacisz. Włączamy niskie ceny. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnezowe misie. Afrofarm. Mamusiu, boli mnie gardło. Gardło, kochanie, pokaż. Czerwone, zaraz coś poradzimy. Ale ja nie lubię tych tabletek. Wiem i dlatego mam dla ciebie lizaka Naturcept Med. I ten lizak pomoże? Tak, lizak i Naturcept Med leczą podrażnienia, łagodzą ból oraz nawilżają i chronią gardło. A muszę brać jeszcze tamte tabletki? Nie musisz. Pan doktor powiedział, że wyrób medyczny Naturcept Med gardło lizaki to najlepszy wybór na ból gardła u dzieci. Lizaki Naturcept. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 7:09 i nieodmiennie są z Państwem Elżbieta Malinowska, Jacek Frenzel, Michał Kirmuć, a przed nami ciągle jeszcze bardzo świeży utwór Unperson od grupy Nothing But Thieves. Person i Nothing But Thieves. Jest godzina 7, prawie już 13. To chyba najwyższy czas, by zadać pytanie doktorowi Tomaszowi Rożkowi. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. No, dzisiaj mam do pana pytanie od Janka, lat 13. Gdyby Słońce zniknęło, największą masą w Układzie Słonecznym byłby Jowisz. Czy to znaczy, że planety zaczęłyby krążyć wokół niego? Dzień dobry jeszcze raz. To prawda, że Jowisz byłby największy, ale masy Jowisza absolutnie żadną miarą nie można przyrównać do masy Słońca. Słońce stanowi 99% masy całego Układu Słonecznego, czyli gdybyśmy to tak poważyli wszystko, wszystkie planety, wszystkie księżyce, wszystkie asteroidy, planetoidy, jakieś planety karłowate, komety, czyli to wszystko, co buduje nasz Układ Słoneczny, to by było zaledwie 1% całości, a 99, nawet ponad 99, to byłoby Słońce. Tak duża masa trzyma wszystkie właśnie te planety, te księżyce, trzyma po prostu wszystko i dzięki temu, że jest w samym środku, ta cała reszta, ta cała mechanika naszego Układu Słonecznego po prostu działa i się utrzymuje. Gdyby Słońce zniknęło, gdyby zniknęło 99% tej centralnej masy, Jowisz mimo masy, mimo tego, że jest kilkaset razy cięższy od Ziemi, nie byłby w stanie grawitacyjnie jak gdyby przejąć tych planet. One po prostu poruszają się za szybko. Słońce radzi sobie z taką szybkością, ja to mówię w takim trochę skrócie, ale wydaje mi się, to jest uzasadnione. Słońce radzi sobie z taką szybkością, bo jest bardzo ciężkie, ale Jowisz by sobie nie poradził, nie ściągnąłby tego. A zatem perspektywa jest taka, że gdyby Słońce zniknęło, Układ Słoneczny by się po prostu rozsypał. Planety zaczęłyby się poruszać każda w inną stronę. To trochę by przypominało w ogóle ten, powiedzmy, ta mechanika Słońce, planety, to trochę przypomina sytuację, w której na sznurku mamy zawieszony jakiś ciężarek albo na przykład piłkę i obracamy się wokół własnej osi, no i na tym sznurku ten obiekt, powiedzmy ta piłka, też krąży wokół nas. I gdyby Słońce zniknęło, to jest sytuacja, w której po prostu puszczamy sznurek. I w tym momencie piłka odlatuje gdzieś w siną dal. Jowisz nie złapałby grawitacyjnie nie tylko tych największych planet, tych najbliżej siebie, na przykład Saturna, ale nawet planet karłowatych albo planetoid. U nas rządzi Słońce, musimy się z tym pogodzić i kropka. No, raczej się nie tylko musimy, ale chyba z tego powodu się cieszymy. Słońce, jak widzę, no, zaczyna rozgrzewać tutaj atmosferę przed oknem w Trójce, więc jest jak najbardziej nam potrzebne. Słońce nie tylko jak gdyby utrzymuje nas grawitacyjnie, ale utrzymuje nas też energetycznie. W zasadzie przeważająca większość energii, jaką wykorzystujemy, to jest albo, to jest energia słoneczna tylko, albo ona padła na Ziemię kiedyś, i tutaj mam na myśli paliwa kopalne, albo pada na Ziemię teraz, i tutaj mam na myśli nie tylko energię słoneczną, ale przecież energia wiatru także jest związana z działalnością, czy wiatru, ruchy powietrza. One są związane ze zmianą ciśnienia. Zmiana ciśnienia jest spowodowana zmianami temperatury, zmianami nasłonecznienia, więc to jest wszystko sobą połączone. I tak naprawdę, gdy patrzeć na, że tak użyję takiego fachowego słowa, którego energetycy lubią używać, ten miks energetyczny, to powiedzmy światowy nawet, to jedynymi źródłami energii, które nie są związane z działalnością Słońca, to jest energia jądrowa, bo tu mówimy o rozpadzie pierwiastków, które no, powstały zanim powstało Słońce, i energia geotermalna, która też jest związana z geologią Ziemi, a nie z działalnością Słońca. No jak rozumiem, jeszcze wracając do tego tematu Słońca, jego zniknięcia, raczej szansy na to, że od tak po prostu z dnia na dzień zniknie, nie ma, a pewnie gdy zacznie obumierać, to raczej nie ma też szans, żeby nasza planeta i wszystkie w naszym układzie przeżyły, przetrwały. Tak, to prawda. Słońce nie może zniknąć tak samo z siebie, przy założeniu, że nie ma jakichś efektów w kosmosie, o których nie wiemy. Jest to niezwykle mało prawdopodobne, w zasadzie niemożliwe. Natomiast nawet gdyby się tak stało, to nie wiedzielibyśmy o tym przez kolejnych 8 minut, bo to jest mniej więcej czas, jaki światło naszej gwiazdy potrzebuje, żeby do nas dotrzeć. Natomiast tym obumieraniem, to obumieranie też nie dzieje się nagle, natychmiastowo, i ono nie spowoduje, że Słońce się skurczy i zniknie. Przeciwnie, ono spowoduje, że Słońce spuchnie i raczej temperatura na Ziemi będzie rosnąć niż spadać. No tak, ale chyba przynajmniej w najbliższej przyszłości nie musimy się tym przejmować, prawda? Absolutnie. Dobrze, dziękuję panie doktorze za odpowiedź na to pytanie. Przypominam, pytanie zadał Janek, lat 13, a my mamy oczywiście dla państwa książki doktora Tomasza Rożka, Nauka to lubię. Książki dla kogo? Dla rodziny, ale tak mówiąc dla rodziny, mam na myśli niekoniecznie tych, którzy mają rodzinę, mam na myśli po prostu osoby, które są zainteresowane naukowymi sprawami, stąd tytuł Nauka to lubię. Jeżeli ktoś nie lubi nauki, to obawiam się, że to nie jest książka dla takiego ktosia. Znajdą się tam elementy i dla dzieci, i dla osoby dorosłej. Oczywiście polecamy książkę Nauka to lubię. Jeszcze raz dziękuję panie doktorze za obecność na antenie i za odpowiedź na pytanie. Dziękuję bardzo. A my oczywiście mamy dla państwa 3 książki na dzisiaj. 3 pierwsze osoby, które zadzwonią pod numer 22 i 7 trójek, otrzymają takie piękne, żółte wydawnictwa. Kto będzie dzisiejszym szczęśliwcem, powiemy za kilka minut. If memory is the true sound, Amnesia. Jeden z tych utworów, który wdrapał się na sam szczyt listy przebojów i pozostał tam przez 3 tygodnie. A nie przypadkiem przypominam o grupie Dead Can Dance, bo 30 marca przyszłego roku Brendan Perry i Liza Gerard pojawią się w Atlas Arenie w Łodzi. Mamy już szczęśliwców, którzy dostaną książkę Tomasza Rożka. Pani Anna z Mogilna, pan Bogusław z Chorzowa i pan Robert z Grodziska Mazowieckiego. A przed nami Waterboys. zapraszamy do reklamy. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jest dokładnie 7:30. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na skrót informacji. Będzie zażalenie na decyzję sądu w Warszawie, który nie przedłużył tymczasowego aresztu dla kierowcy miejskiego autobusu. Mężczyzna, który był pod wpływem amfetaminy, pod koniec czerwca spowodował śmiertelny wypadek na trasie S8. Zginęła wtedy jedna osoba, czworo innych pasażerów zostało ciężko rannych. Sąd nakazał wczoraj zwolnienie kierowcy z aresztu. Zastosowane zostaną wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji. Nowoczesne urządzenie, które w 20 minut pokaże, czy pacjent jest zakażony koronawirusem, dostał Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. Urządzenie będzie używane w szpitalnym oddziale ratunkowym do diagnozowania pacjentów w ciężkim stanie. Pozwoli szybciej i bezpieczniej ratować chorych, mówi Krystyna Jasińska ze szpitala. W tej chwili test trwa około 4 godziny. To, co jest potrzebne, ileś urządzeń do normalnej pracy w laboratorium molekularnym, to mieści się w tym jednej kasetce. Użycie czytnika pozwala nie tylko wykryć COVID-19, ale także grypę. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 605 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem i 24 kolejnych zgonach. Wyzdrowiało 451 chorych osób. Yoshihide Suga został premierem Japonii. Parlament właśnie zatwierdził jego kandydaturę. Dwa dni wcześniej 71-letni Suga został wybrany na przewodniczącego rządzącej partii liberalno-demokratycznej. To torowało mu drogę do objęcia stanowiska szefa rządu. Zastąpił Shinzo Abe, który po 8 latach sprawowania urzędu ustąpił ze stanowiska z powodów zdrowotnych. Kolejny serwis w Trójce o 8. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Marcin Jagiełowicz. 2,9%. O tyle wzrosły ceny w sierpniu, porównując rok do roku. To spadek inflacji o 0,1 punktu procentowego. To dane Głównego Urzędu Statystycznego. Co drożeje najbardziej? Wywóz śmieci i usługi finansowe. Drożeje też fryzjer i kosmetyczka. Z towarów najmocniej do góry poszły owoce, potaniały z kolei warzywa, benzyna i diesel. 2800 zł. Tyle w przyszłym roku wyniesie płaca minimalna. Nowa stawka godzinowa to 18 zł i 30 groszy. Rząd przyjął rozporządzenie w tej sprawie. Płaca minimalna wynosi obecnie 2600 zł, a stawka godzinowa 17 zł. Rzecznik rządu Piotr Müller przypomniał, że propozycją rządu w sprawie minimalnego wynagrodzenia zajmowała się Rada Dialogu Społecznego, jednak stronie społecznej nie udało się dojść do porozumienia. Pojawiały się różne głosy. Z jednej strony część organizacji pracodawców mówiła o tym, że płaca minimalna jest za wysoka. Z drugiej strony część związków zawodowych mówiła, że jest za niska, ale na przykład Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność poparł płacę na poziomie 2800 zł. Rząd szacuje, że z nowych rozwiązań skorzysta 1 700 000 pracowników, którzy otrzymują minimalne wynagrodzenie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Nie zmienia się więc sytuacja kredytobiorców ani oszczędzających. O 20 czasu polskiego decyzję w sprawie stóp procentowych podejmie Amerykańska Rezerwa Federalna. Większość ekonomistów nie spodziewa się jednak zmiany. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się lekkimi wzrostami głównych indeksów. Największą zwyżkę zanotował technologiczny Nasdaq, który poszedł do góry o 1,21%. Waluty: euro kosztuje 4,45, dolar 3,76, frank szwajcarski 4,14, a brytyjski funt 4,82. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznego Renault Zoe z zasięgiem do 395 km. Słonecznie, ale na Pomorzu chwilami będzie się chmurzyć. W Sudetach przelotne opady deszczu, nad morzem silniejszy wiatr. Najcieplej w centrum 29 stopni, na południu 26-28, nad morzem 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś?

A teraz czas w poranku na tematy europejskie i Monika Suszek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Za nieco ponad godzinę w Parlamencie Europejskim w Brukseli przewodniczący Komisji wygłosi doroczne orędzie o stanie Unii. Będzie to pierwsze takie przemówienie Ursuli von der Leyen, która od grudnia stoi na czele Komisji. W naszym cyklu Unia pod lupą powiemy o tym, co może znaleźć się w orędziu, ale też powiemy o przebiegu wczorajszych, ważnych dla Polski debat o Białorusi i Rosji. Łączymy się z Brukselą, gdzie jest nasza korespondentka Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Powiedz, jak będzie wyglądało dzisiejsze przemówienie? Ile czasu przewidziano na dyskusję? Przewodnicząca komisji zapewne będzie mówić od pół godziny do godziny. Nie wiemy dokładnie, bo to jest pierwsze przemówienie. Jean-Claude Juncker zwykle około godzinne miał te przemówienia swoje. Ursula von der Leyen ma podsumować działania komisji, te w ostatnich miesiącach, oczywiście skupione na łagodzeniu skutków kryzysu zdrowotnego i gospodarczego, a później przedstawić wizję ożywienia gospodarczego. Ma także mówić o walce ze zmianami klimatycznymi i tu od kilku dni słyszymy, że ma zaproponować dziś podwyższenie celu redukcji emisji dwutlenku węgla z obecnych 40% do 55% w 2030 roku. No i też ma mówić o relacjach z sąsiadami, akurat ważne dla Polski to sytuacja na Białorusi czy w Rosji. Później to przemówienie ocenią europosłowie, tu jeśli chodzi o przebieg tej debaty. Najpierw są wystąpienia liderów frakcji. Do tych wypowiedzi liderów ma się odnieść przewodnicząca komisji, bądź odpowiedzieć na pytania, jeśli takowe padną. I następnie zaplanowano dwie rundy wypowiedzi europosłów z każdej frakcji. Później oświadczenia liderów grup i podsumowanie przewodniczącej komisji. Całość ma potrwać ponad 3 godziny. Wczoraj odbyła się również debata w Parlamencie Europejskim. Europosłowie dyskutowali o sytuacji na Białorusi i zdaje się, że mówili jednym głosem. To jest koniec pewnej epoki na Białorusi. Jakie jeszcze ważne słowa tam padły? Tak, te głosy podczas debaty były stanowcze. Tak już jest, że w Parlament Europejski zawsze w tych sprawach zagranicznych wypowiada się bardziej odważnie niż rządy unijnych krajów. Wspólnie oczywiście, bo rządzący w państwach członkowskich różnie, jak wiemy, różnie układają relacje, bo mają też różne interesy. Na przykład z Rosją, stąd też do tej pory były różnice zdań. Europosłowie na to nie zważają. Czasem Parlament Europejski jest wyśmiewany, że tak naprawdę niewiele znaczy, ale nawet jego krytycy przyznają, że ten głos w sprawach zagranicznych jest traktowany jak kropla drążąca skałę. To znaczy ta presja Parlamentu Europejskiego czasem jest pomocna właśnie rządom w państwach członkowskich. I wczoraj był apel do Rosji, żeby nie ingerowała w wewnętrzne sprawy Białorusi, do Unii o szerokie sankcje wobec reżimu w Mińsku, no i było też wezwanie o przeprowadzenie nowych wyborów prezydenckich, bo zgodnie uznawano, że te wybory nie były przeprowadzone zgodnie z prawem. Żądania europosłów przedstawiła Anna Fotyga z Prawa i Sprawiedliwości, która wypowiadała się w imieniu grupy konserwatystów. Uzurpator władzy prezydenckiej na Białorusi jest gotów poświęcić suwerenność swojego kraju, bezpieczeństwo, a w wielu przypadkach życie swoich obywateli w zamian za kremlowskie gwarancje trwania swojej władzy. Żądamy natychmiastowego zaprzestania przemocy na Białorusi, uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, rozpisania ponownych wyborów zgodnie z wolą narodu. Od Rosji wymagamy powstrzymania się wsparcia dla uzurpatora. W sprawie Białorusi polscy europosłowie występują ponad podziałami. Rzeczywiście ten głos Polaków jest zjednoczony już od kilku tygodni, od tego pierwszego klubu polskiego po wielu, wielu latach, kiedy europosłowie z wszystkich partii zasiedli i rozmawiali o sytuacji na Białorusi. Wczoraj wielu Polaków także występowało podczas debaty i ten głos istotnie był zjednoczony. Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej, występując podczas debaty, skupił się na sankcjach i mówił, że powinny być one możliwie szerokie, bo społeczeństwo białoruskie domaga się sprawiedliwości. Ale my mamy pewne narzędzia. Mam listę 650 funkcjonariuszy OMON-u i policji. W końcu sierpnia nagrodzeni dużymi nagrodami pieniężnymi. To właśnie oni powinni trafić na listę personalnych sankcji. To oni powinni być niewpuszczani do Unii Europejskiej, a ich nazwiska publicznie znane. Ja tylko powiem od siebie, że ta wstępna lista liczy około 40 nazwisk, wstępnie uzgodnione przez państwa członkowskie, ale trwają jeszcze prace. Słyszeliśmy wprawdzie, że Cypr blokuje te sankcje, ostateczne ich uzgodnienie, bo sam domaga się sankcji wobec Turcji, ale jak rozmawiam z unijnymi dyplomatami z różnych krajów, to nie spodziewają się, żeby ostatecznie był to jakiś problem. No i też wczoraj szef unijnej dyplomacji mówił, że spodziewa się, że te sankcje powinny być zatwierdzone w przyszłym tygodniu, jeszcze przed unijnym szczytem, przypomnę. Ten szczyt rozpoczyna się w czwartek, ma być dwudniowy, Białoruś jednym z tematów i jak mówił wczoraj premier Mateusz Morawiecki, ma zaproponować w imieniu Grupy Wyszehradzkiej plan dla Białorusi. Wczoraj nie tylko o Białorusi, również o Rosji była poświęcona debata i wszystko w kontekście sprawy otrucia Aleksieja Nawalnego. Czy i tu europosłowie byli zgodni co do przyszłości kontaktów z Rosją? Tak, w sprawie Rosji europosłowie też wypowiadali się w stanowczym tonie. Oczywiście były też głosy w obronie Rosji, ale na nie już od pewnego czasu nie zwracamy uwagi, bo jest grupa europosłów, która bez względu na to, co dzieje się w Rosji, co robi Władimir Putin, zawsze stanął w jego obronie. Natomiast dominujący ton większości grup politycznych był taki, że Unia Europejska powinna być stanowcza. No i przede wszystkim, co z punktu widzenia Polski kluczowe, był apel o zatrzymanie Nord Stream 2. Tak na przykład mówił litewski europoseł, były premier Andrius Kubilius. Otrucie Nawalnego to sygnał alarmowy dla nas wszystkich. Powinniśmy głęboko zrewidować naszą strategię wobec Rosji. Demokracja w Rosji powinna być naszym priorytetem, a nie relacje tak jak do tej pory w formie Nord Stream 2. Europosłanka Anna Fotyga też występowała w tej debacie i mówiła, że czas skończyć z bezkarnością Putina i że nadszedł czas na szerokie sankcje i że trzeba zacząć od zatrzymania Nord Stream 2. Ja też powiem, że widziałam najnowszy projekt rezolucji, która ma być jutro przyjęta w Parlamencie Europejskim i tam też jest apel o zatrzymanie Nord Stream 2. Udało się to przeforsować w trakcie prac. Nie wszystkim się wydawało, że należy wpisać zatrzymanie, może zawieszenie prac, natomiast jest apel o zablokowanie tej budowy, która już też powiedzmy jest na ukończeniu. Wczoraj w tej sprawie do tych apeli odnosił się też szef unijnej dyplomacji, który powiedział, że ta inwestycja nigdy nie wzbudzała wielkiego entuzjazmu w unijnych instytucjach, że komisja nigdy nie uznawała tego projektu za priorytetowy. Josep Borrell niejako zrzucił odpowiedzialność i powiedział, że powinny się tym zająć kraje, które budowały. No i istotnie w Brukseli różnie się mówi o tym, co dzieje się teraz wokół Nord Stream 2, bo z jednej strony mamy wypowiedzi niemieckich polityków, którzy wzywają Unię do wspólnego działania i zablokowania inwestycji, ale to wywołuje zdziwienie, bo to wygląda jakby z kolei Niemcy zrzucały odpowiedzialność na Unię Europejską, a to nie Unia, jak słyszę i w parlamencie, ale też i w unijnej Radzie, to nie Unia, a Niemcy budowały z Rosją przy pomocy firm z różnych krajów oczywiście, ale najpierw to był gazociąg północny, potem to był Nord Stream 2, no jeśli tylko Niemcy chciałyby, to mogłyby przecież tę budowę zatrzymać, która już jest na ukończeniu. Jak mówię, to jest prawie chyba 90%, około 100 kilometrów zostało do ukończenia. Już jest opóźnienie, bo ta budowa nie zakończy się w tym roku, może w pierwszej połowie przyszłego roku. Natomiast w interesie Polski, jak mówili też polscy europosłowie, jest zatrzymanie Nord Stream 2. No i tak też mówił mi ekspert Alan Riley, który zajmuje się sprawami energetycznymi. Mówił mi, że tę budowę trzeba zatrzymać, ale tutaj wspólnota powinna współdziałać i ze Stanami Zjednoczonymi, ale też z Wielką Brytanią. Nie można myśleć o tym, gdzie jesteśmy teraz, ale musimy myśleć o tym, dokąd zmierzamy. Taką strategię obrał polski rząd. Wiemy, że Putin się nie podda. Będzie bronił wszelkimi możliwymi sposobami Łukaszenki. W tej sytuacji Nord Stream 2 nie może być dokończony. Niemiecki rząd nie ma w tej sytuacji wyboru. Najlepiej byłoby, gdyby Unia Europejska, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone skoordynowały działania i nałożyły sankcje. I myślę, że Polska mogłaby pełnić rolę takiego koordynatora. Polska, jak wiemy, ma w tej sprawie jednoznaczne stanowisko. Nord Stream 2 musi być zatrzymany i pewnie ten temat pojawi się też na szczycie. Będziemy to z pewnością śledzić. Beata Płumecka, nasza brukselska korespondentka. Bardzo dziękuję, Beato. Dziękuję. I do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukselę. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Sprawy europejskie za nami, a przed nami klasyka muzyki, utwory klasyczne w rockowym wykonaniu grupy Knight Rider Symphony. Knight Rider Symphony w grocie Króla Gór. A ze mną jest Jacek Stopa-Zieliński, czyli lider zespołu Knight Rider Symphony. Dzień dobry. Zespołu, który wyłonił się z zespołu Knight Rider. To już 10 lat od wydania tego albumu. No tak, niestety 10 lat. No ale jak widać, dobrze się to wszystko ma i myślę, że jeszcze jakiś czas będzie funkcjonować na naszym rynku. No zacznijmy od tego w ogóle, skąd narodził się pomysł, by wziąć te klasyczne utwory wielkich kompozytorów, no i przerobić na piosenki de facto rockowe. Wszystko zaczęło się właściwie od koncertu w Stanach, to ciekawe. Tak, tak, właściwie to się wszystko zaczęło od tego, że mieliśmy wystąpić w Stanach. Propozycja przyszła od już nieżyjącej pani dyrektor Wandy Meicher z Fundacji Kopernikowskiej. To był 30. festiwal filmu polskiego. No i chodziło o to, żeby zrobić coś dużego z orkiestrą. I tak naprawdę to nie wiedzieliśmy jako zespół rockowy, nie bardzo wiedzieliśmy, co mamy zrobić. Muzykę filmową, to festiwal filmowy. No i stwierdziliśmy, że zrobimy klasykę z piosenki, czyli z klasyki zrobimy piosenki i do tego dołączymy orkiestrę symfoniczną. Duże to było wyzwanie, by zespół, który wcześniej grał hard rockowo, heavy metalowe rzeczy, nagle zabrał się za dźwięki, melodie, harmonie kompozytorów, którzy raczej nie komponowali w stylu, w jakim wy uprawialiście muzykę do tej pory. No tak, tak. No, musiałem niestety wziąć do współpracy, czy niestety, stety właśnie, muzyków klasycznych. Zresztą na tej płycie nagrywają muzycy na przykład Symfonii Warszawy. Nasz gitarzysta zresztą, to jest muzyk klasyczny, który wiele lat grał w orkiestrach symfonicznych na całym świecie jako kontrabasista. A jest to znakomity, jeden z, uważam, z najlepszych gitarzystów w Polsce. Także on wiedział, jak się zabrać w ogóle za tą formę, jak połączyć, jak skrzypce się w fazie czy w przeciwfazie działają z gitarą na przykład. Także no to rzeczywiście ogromne wyzwanie, środki ogromne i masę pracy, ale uważam, że w miarę to dobrze brzmi chyba. Zdecydowanie. Co słyszeliśmy przed chwilą? To nie jest tylko projekt zespół rockowy Knight Rider i orkiestra, bo pojawili się tam także goście wokalni. To nie tylko Paweł Kilian przy mikrofonie. Z tego co pamiętam, także Marek Piekarczyk brał udział w tych pierwszych przedsięwzięciach? Tak. To znaczy Marek Piekarczyk miał wystąpić właściwie w jednym utworze tylko, tak jak jest na płycie, ale jak pojechaliśmy do Ameryki i on mówi, no to ja mam tam siedzieć i patrzeć, jak wyśpiewa się. I w końcu chyba wystąpił w czterech czy pięciu, wspomagał nas wokalnie. Zresztą fantastycznie. Śmiać jest taka anegdota właściwie związana, bo ja pamiętam, jak się pierwszy raz z nim spotkałem i Marek mówi, a co ja mam zaśpiewać? Ja mówię, wiesz, no jezioro będzie. A on mówi, no tak, ty się założę. I mam jeszcze tańczyć do tego. Ja mówię, no zobaczysz, to będzie fajne, to będzie mocne. I to jest taki Whitesnake'owy właściwie kawałek, ten jezioro będzie, więc no to tak śmiesznie, ale no, masę fajnych wspomnień, masę fajnych momentów. W Polsce graliśmy z Tadeuszem Wicherkiem, czyli z orkiestrą Namysłowiacy w Zamościu. Piękny, duży koncert, chyba 100 osób na scenie, bo łącznie z chórem. Także fajnie. No zapraszam do internetu, tam troszeczkę jest o Knight Rider Symphony. No dobrze, to już na koniec, tak skoro już cię mam, co z Knight Rider tym normalnym, jakie plany na przyszłość? No jak teraz widać, jest pandemia, nikt nie gra. Zespół jest właściwie w stanie zawieszenia w tej chwili, każdy zajął się jakimiś tam swoimi sprawami. No, nie mówię, że zespół nie istnieje, ale jest, można powiedzieć, w stanie zawieszenia, jak będzie trzeba, będzie ktoś chciał, to oczywiście zawsze możemy to podnieść i zawsze możemy wystąpić. Dziękuję ci serdecznie za wizytę w studiu. Naszym gościem był Jacek Stopa-Zieliński. A na koniec jeszcze raz Knight Rider Symphony i ruszamy na koridę. Zapraszamy do reklamy. Witam koledzy, jak mnie słychać? Słychać cię. Słyszeliście o tej akcji dla profesjonalistów Peugeot? Do wygrania jest paliwo, na którym można pokonać nawet do 150 tysięcy kilometrów. To profesjonalnie, gdzie się kierować? Jakie warunki? Trzeba kupić dostawczaka Peugeot i wziąć udział w konkursie. No, to w drogę. Kupując teraz dostawczego Peugeot, można wygrać kartę na paliwo, na którym da się pokonać nawet do 150 tysięcy kilometrów. Szczegóły na dostawcze Peugeot.pl. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm.